para sa mga nagsasampay ng labada at lahat ng mga nagbebenta sa kalsada. Katawan ay igalaw, walang iba kung di ikaw, sabay-sabay na sumayaw. Lahat ng mga kababayan natin na bumibili ng pakilo-kilong bigas, mga susunod na kabanata sa palabas, di sumisilong kahit umulan ng malakas. Kapag puno na ng pasahero, umaangkas sa jeepney o tricycle, pila sa MRT, sabay-sabay na mag-party. Ilakas nyo ang boses nyo kasi kanta nyo to, Taxi FX. Siksik ang busa, S-Flex, parang kasali sa contest. Ilakas mo ang boses mo kasi kanta mo to. Upang maabot ng lahat ng mga pangarap nila, katawan na igalaw, walang iba kung di ikaw, sabay-sabay na sumayaw. Lahat ng mga kababayan natin sa jeepney o tricycle, pila sa MRT, sabay-sabay na mag-party. Ilakas nyo ang boses nyo kasi kanta nyo to, Taxi FX. Siksik ang busa, S-Flex, parang kasali sa contest. Ilakas mo ang boses mo kasi kanta mo to. Taxi! Taxi!